brzeg oceanu, gdy tylko zaczął się dzień. Myślałem, że tam cię zastanę, nic już nie będzie takie same. Wyjrzałem przez balkon do góry, tam skąd przychodziłeś co dzień. Dwie kawy i sześć papierosów, intensywnie paliło się. To jest kolejny dzień, kolejny dzień, gdy nie ma cię. To jest kolejny dzień. Ruszałeś królową do przodu, zauważyłem ten krok, a przecież mi się podstawiałeś. I tak to bywało co rok. Poszedłem na cmentarz kamieni, gdzie z nią też chodziłeś wieczorem. I nic tu niczego nie zmieni już, samotnie ocieram złe skórz. To jest kolejny dzień. Yeah.